Великий наш рятунок, велик, велик, велик, великий наш рятунок, велик, велик. Мокрен гладен уморен, без отдих бице ден и нощ, бърдата цепи разярен, със страшния си вик на нощ. На нощ! От китка литна в един миг, пред запад и мока дълбок, приравна вина лясковик, черта му път самият Бог. При Маврово заровен сняг с ръце премръзнали себе. В Ботум отвори път за Дрин, прокуди врага до един. И пак спокоен мълчалив, при Охрид днеска той стои и чака нов враг да срази със страшния си вик на нож. При Маврово заровен сняг с ръце премръзнали себе. В Ботум отвори път за Дрин, прокури врага до един. И пак спокоен мълчалив, при Охрид днеска той стои и чака нов враг да срази със страшния си вик на нож. Велик е нашия двойник, велик, велик, велик, велик е нашия двойник, велик, велик.